Črna Euridika, slepo razbijaš s ploskimi kamni školjke strasti. Biserna sperma v razbitih lupinah se krči in lepko med prsti polzi. Roka, ki ljubi, roka, ki prosi, dlan, ki te išče v potnih nočeh. Kroti Euridika, splašene konje, blazne od vonja krvi v nozdrveh. Dobro večer, pomladi 22. Ni več zima, ko sem prvič to pisala, sem imela napisano zima. Pozdravljam vas iz Prangerjevega studija, kjer smo to pisali le lučaj od historičnega glasbenega paviljona v mestnem parku v Mariboru, kjer smo videli očarljivo Eriko Volk v belem plesu iz leta 1999. Spoštovane dame, spoštovani gospodje. 23 let mineva od TV portreta naše nocojšnje prevajalke iz nemščine, ki ji namenjamo omaž Erike Volk. Zahvaljujemo se avtorici TV portreta, gospe Vandi Varvar in televiziji Slovenija za dovoljenje. Ja, smo v ta naš poklon prevajalki lahko odkali posnetke v njenem prevodu drugega dela Fausta, ki mu posvečamo ta prevodni Pranger. Nekoliko kasneje bomo torej videli in slišali še nekaj arhivskega gradiva iz tega portreta, predvsem tudi Eriko v sliki in besedi. Hvala mestni občini Maribor, da od ustanovitve leta 2018 podpira festival, katerega sklepni del lanske sezone je ta večer. Hvala Goethe institutu Ljubljana, njegovemu kulturnemu oddelku, ekipi Strin von Goethe in še zlasti novi direktorici, gospe dr. Alix Landgrebe, ki jo v imenu prevodnega Prangerja prav lepo pozdravljam. Zahvaljujemo se ji za lepe besede, ki jih bomo slišali v posnetku nagovora. Vse gospe direktorice danes ne more biti z nami. Spoštovane dame, spoštovani gospodje, dragi prijatelji Goethe instituta. Ime mi je Alix Landgrebe in sem nova direktorica Goethe instituta. Tema tega večera sama po sebi pojasnjuje, zakaj se naš institut imenuje po Goetheju, kajti Faust se do danes velja za eno največjih del svetovne literature. Prav gotovo ni samo Faust kriv za to naziv, verjetno pa je k njemu veliki meri pripomogel. Veliko citatov iz Fausta je zelo znanih v Nemčiji, kot na primer: Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Po težkem trudu zdaj ne vem za las več revež kot predtem. Le kdo se že ni počutil tako? Ja se pri učenju slovenščine vsekakor velikokrat tako počutim. Učenje jezika je že tako ali tako velik zalogaj, a kaj šele prevajanje. Še posebej pri poeziji se vedno znova postavlja vprašanje, kolikšni meri jo je sploh mogoče prenesti v drug jezik. Temu vprašanju še posveča veliko bistrih umov, med drugim tudi že desetletja v okviru prevajalskega kolokvija v tübinskem Hrdelinovem stopu. Še toliko bolj občudovanja vredno je, da nekaterim vedno znovu uspeva. Ravno Faust in njegovi verzi so tako kompleksni, da jih celo veliko nemških bralcev sploh ne razume zares. Goethe je s tem delom človeštvu podaril jezikovno lepoto in popolnost miselno globino. In zares vsemu človeštvu saj bo s svojim delom omogočajo prevajalci in prevajalke. Obstajajo sijani dosežki prevajalske umetnosti, seznam pa je neizmerno dolg. Toda navedla bom dva primera. Prevod vseh Kantovih kritik v polščino Romana Ingerna ali prevodi Dostojevskega v nemčijo Svetlane Gajer. Danes se proklanjamo prav tako veličastnemu prevodu, prevodu Fausta II, Erike Volk, ki prav gotovo sodi na seznam velikih prevodov svetovne literature. Prisrčno se zahvaljujem vsem, ki ste sodelovali pri organizaciji tega večera, se zlasti Urški Pečerne in ekipi Prangerja, kakor tudi naši ekipi Stream from Goethe, ki je omogočili na prenos. V tem duhu še sjajen prevod Erike Volk. Vse, kar si uzrlo, osrečno oko, naj bo kakorkoli, bilo je lepo. Želim vam živahno razpravo in navdihujoč večer. Hvala lepa za vašo pozornost. Frau Dr. Landgräbe, herzlichen Dank für Ihre inspirierende Ansprache und die Kooperation des Goethe-Instituts auch unter Ihrer Leitung. Ich darf Ihnen zu Ihrer edlen Geste, ja musterhaft durchgeführten Gruß auf Slowenisch, gratulieren. Wir hoffen, Sie bald persönlich begrüßen zu dürfen in dieser mittelalterlichen Marburg, bei dem Braniku Regie, Gott je prvotno ime. Hvala in zdaj na oder vabim našo današnjo drugo nagovornico, gospo direktorico Mariborske knjižnice, Dragico Turjak, dolgoletno poklicno spremljevalko Erike Volk in dolgoletno prvo damo velike ustanove bralne kulture. Gospa Dragica Turjak, prosimo za nekaj besed. Prisrčno pozdravljeni v imenu Mariborske knjižnice. Zakaj pozdrav v imenu Mariborske knjižnice? Erika Volk je bila skoraj polnih 38 let knjižničarka v Mariborski knjižnici. In nocojšnji večer je posvečen njenemu prevajalskemu delu. Eriko seveda bralci najbolj poznajo po vrhunski poeziji kot vrhunsko pesnico, manj pa je v zavesti kot prevajalka, čeprav so tudi njeni prevodi seveda vrhunski. In vrhunec vseh njenih prevodov, predvsem dramskih besedil, je prav prevod drugega dela Goethevega Fausta. 7499 verzov. 7 let trdega dela, vse proste trenutke, vse dopuste na Belem križu, neprespane noči in še tudi kakšen izreden dopust, ko se je zelo mudilo. Zelo sem vesela, da se je prevodni Pranger odločil in posvetil ta večer naši Eriki Volk. Žal mi je, da zaradi bolezni ne more biti z nami, ampak prav gotovo nas spremlja po računalniku ali pa si bo prenos pogledala kasneje. In zato seveda pošiljam lepe pozdrave in vse najboljše želje. Hvala, Urška, in lep večer vsem skupaj. Najlepša hvala za te pomembne spomine. Upamo, da bodo navdihnili še kakšne druge direktore, ravnatelje za izredne dopuste umetnikom, ki jih imajo. Zakonodajalec je takrat menda to omogočal, danes pa ne, tako da apeliramo na zakonodajalce za naprej, za umetnost se splača. Ne? Hvala. Erika Volk je lani slavila 80 let. Erika, tudi jaz te pozdravljam, zdaj ga grüßt. Upam, da se boš nocoj zabavala. V najinem intervjuju leta 2002 si rekla, da si želiš živega kritičnega odziva in to boš danes verjetno dobila. In naj tebi doma pred ekranom in publiki predstavim drobec nove recepcije tega gigantskega prevodnega dela. Smo slišali, koliko verzov si opravila, ko si z muzo na rami zdržana nasnula te Goetheove verze. In hvala ti še enkrat za vse te večere in dopuste, kot je rekla Dragica Turjak. Ker se nisi mogla upreti svoji prevajalski strasti, bi jaz rekla, in ker si, hvala Bogu, bila dovolj rogata, da si to izvedla. Ta tvoj spiritualni geist, pravi Robert Volk. Zdaj le imamo historično leto 1999 in junija tega leta je pri založbi Obzorja pri uredniku Andreju Brvarju izšla veličastna zajetna knjiga, tam jo vidite, sicer brez škatle in ostale opreme, knjiga Faust 1 in Faust 2, to je prva slovenska integralna izdaja Goetheove tragedije in parabole, v obeh telih skupaj dolge 12 tisoč verzov. Faust je tudi najpogosteje citirano delo nemške književnosti. Izdaji se čuti urednikov zamah. K oblikovanju in opremi je povabil tedaj najznamenitejšega slovenskega grafičnega oblikovalca Matjaža Vipotnika, ki je slovel po opremi Kondorja iz 70-ih let ter Vizarjevih bravuroznosti v 90-ih letih. Leta 96 pa je Aleš Berger v klasikih Kondorja že izdal nekaj Erikinih odlomkov. Spremno besedo sedanje predstojnice oddelka za germanistiko Univerze v Ljubljani, izredne profesorice Irene Samide, ki je bila pa leta 96 ob izidu Kondorja stara 28 let. Mene vedno zanima, koliko je kdo, kdaj star. Leto 99 je bilo recepcijsko prelomno leto za slovenske prevode Fausta. V reviji Primerjalna književnost je akademik France Bernik, namreč šlo je za 250-letnico Goethevega rojstva, objavil sestavek recepcija Goethevega Fausta pri Slovencih. Germanist profesor dr. Anton Janko je v Brvarjevi izdaji integralnega Fausta objavil daljšo germanistično študijo v jubilejnem zborniku redne profesorice Carmen Tržan-Kopecki v Mariboru v čas 70-letnice Mirka Križmana. Leta 2003 pa je dr. Janko prispeval še študijo Goethe pri Slovencih po letu 45. Janko je prvi znanstveni prispevek o slovenskih prevodih Fausta objavil že leta 1983, takrat še ni mogel poročati o prevodih Fausta 2. Prevod Erike Volk se umešča v naslednjo historično linijo. Ko govorimo o spremnih besedah, ne moremo mimo spremne študije k Voduškovemu prevodu leta 1655, ki jo je napisal literarni papež Josip Vidmar, ki je Goethe tudi sam prevajal. Pri Faustu 2 vidimo, da je bil original objavljen 1831 in začetki, poskusi so se vedno izjalovili do Erike Vogue. In pred tem in zatem se teh prevodov ni lotila nobena ženska. Prevod prvega dela Fausta izpod peresa Boža Voduška do danes ohranil kulten status. Vodušek je v zadnjih letih življenja prevajal tudi drugi del Fausta, vendar je, kot poroča Bernik, v smrtni bolezni omagal in prevoda ni končal. Ne moremo pa tudi mimo spremne besede profesorja Antona Janka, ki je sicer specialist za srednjeveško nemščino, zgodovinsko slovnico in začetke nemške književnosti v omenjeni integralni, prvi zgodovinski integralni verziji. Leta 2005 je Slovenija dobila še en prevod, integralen prevod Fausta 1 in Fausta 2, namreč prevod Janka Modra, ki je k svojemu prevodu obeh delov tudi napisal študijo. Tam se poklanja prvemu slovenskemu prevajalcu Fausta. Vidimo, da je to Valentin Mandelc, ki se je prevoda lotil 1862. O tem delu pa povedal, in to navajam po Krakarjevi monografiji Goethe pri Slovencih, Krakar je pravzaprav, se reče, največ vedel o Faustu dolga, dolga leta. V pismu Franu Levstiku Mandelc takole pravi: po Sloveniju sem že pred lanskim Goethevega Fausta, seveda le prvi del, ker za drugega bi bilo bolje, ko bi ga Goethe ne bil nikdar napisal. Zato še tudi nikdar nihče, kolikor je meni znano, ni tako zabredel, da bi bil prevajal drugi del v svoj jezik. Mislim, da je Mandelc mislil v svetovnem merilu, ne samo v slovenščino. Erika Vogue, Božo Vodušek in Janko Modar so zabredli do kolen in Erika je prva uspela v tem bredenju. Valentin Mandelc je pred 158 leti v pismu Levstiku še rekel za Fausta 1: trud je bil velik, celo delo je v rimah, to suši možgane. Prevod pa je še dovolj po sreči se izcimil, to je moje mnenje. Zase je rekel. Bernik v drugem delu Fausta pove, da Faust kot figura najde svoj dokončen smisel, ki se uresniči v ustvarjalnem služenju človeštvu. In na koncu je, čeprav je dolgo sodeloval z Mefistom, deležen Božje milosti, Božjega odpuščanja. Erika Vogue kot klasična gimnazijka, izobražena v grščini in latinščini, je s pristankom Fausta na antičnih tleh v drugem delu te pesnitve v tem vidiku ravno pravšnja za prevod. Ne le zaradi naravnega talenta prozodije, ki ga pri njej poznamo tudi iz njenega lastnega rimanega pesništva, temveč kot resna entiteta besedne umetnosti, ki biva v prostranstvih duhovnih dimenzij in je rasla iz antične Grčije. In ob oslepelem očetu, kot tudi Faust, v drugem delu oslepi. S prevajalko se delita tudi zadnji del drugega dela s pokrajino ob Severnem morju. Morju. Faust pač severno, Erika sredozemsko. France Bernik v svoji kratki, a pomembni študiji v primerjalni književnosti poudari Goethejev odrešenski princip z navedkom iz prevoda Erike Vogue. Večno žensko nas poveličuje. Med avtori, ki so se ukvarjali z recepcijo in prevodi Goethejev na slovenskem, velja omeniti smo ga že malo Lojzeta Krakarja. V Goethejevem rojstnem mestu Frankfurt na Majni je Krakar namreč na univerzi z Goethejevim imenom leta 1970 doktoriral z disertacijo Goethe pri Slovencih, Goethe in Slovenien, die Rezeption seines Werkes bis zur ersten Übersetzung von Faust I. Erika Vauk je ob izidu Fausta II v slovenščini povedala, koliko časa je delo prevajala. Bomo tudi kasneje jo slišali in videli o tem govoriti. Prevod je oddala verjetno po zimi 1998 in je bilo natisnjeno maja. Junija je bila, mislim, da prva predstavitev, julija v Ljubljani. V začetkih prevajanja pa je prve strani dala v pregled prav zgore omenjenemu Lojzetu Krakarju, s katerim sta bila v korespondenci. Lojze Krakar je umrl leta 1995, od takrat naprej je prevajala sama. Prevajati torej začela okoli leta 90, ne sama, brez tega pravca prvega. V pogovoru s Petrom Rakom za delo marca 2015 ob prejemu Glazerjeve nagrade za življenjsko delo je na vprašanje o prevajanju Fausta takole odgovorila. Vprašanje Petra Raka. Daljšo pesniško formo ste lahko izrazili v prevodu drugega dela Fausta. Ja, za 7 let sem se potopila van, obenem je bil to neizmeren užitek in izjemno težko delo. Besede sem iskala tako rekoč iz onstranstva. Vprašanje, kako bi Goethe to povedal v slovenščini, sem si vsak dan zastavila na novo. Leto 1990 pa je tudi prva sezona Pandurjevega gledališča v Mariboru in leto njegove uprizoritve Fausta, za katero je Eriko Vauk poprosil za prve slovenske prevode odlomkov iz Fausta II. Sam sem se srečal z njo pred leti, ko je za potrebe Mariborskega gledališča oziroma režiserja Tomaža Pandurja pripravila, prevedla nekatero odlomke iz drugega dela Goethejevega Fausta. Tisti njen prevod se mi je zdel tako obetaven, da sem gospo Vaukovo naprosil, da bi za potrebe zbirke Kondor napravila izbor iz drugega dela. In tem bolj sem vesel, da je Mariborska založba Obzorja pa avtorico oziroma prevajalko spodbujala, da se ni ustavila samo pri izboru, ampak da bo, kot kaže, celotni drugi del Goethejevega Fausta prišel pri Mariborskih Obzorjih. Razen pisanja sem se lotila tudi prevajanja. Prevajala sem za gledališče, sprva za Tomaža Pandurja, in sicer Fausta priredila sem precejšnji del drugega dela, precejšnji del teksta iz drugega dela Fausta, ki ga je potreboval za predstavo. To ni bil prevod, to je bila priredba, to je bil prevod v poetično prozo, ki je šla takrat v koncept njegove predstave. In tu so potem seveda tudi začetki nadaljnega prevajanja Fausta, ki je zdaj končano. Na celotni prevod Goethejevega Fausta smo Slovenci dolgo čakali. Goethe je sam porabil skoraj vse svoje življenje, da je napisal Fausta, in zdaj pa se je zgodilo nekaj zelo pomembnega in nekaj zelo velikega, da bo izšel celoten Faust v prevodu, v prvi del v prevodu Boža Voduška, drugi del pa v prevodu Erike Vauk. Še enkrat bi rad povedal, da je prevod ki drugega dela zelo dober, lepo berljiv, in da so tiste odločitve, ki jih je Erika Vauk morala napraviti v nekaterih primerih, ki so celo že pri samem Goetheju ambivalentne, zelo ugodno, pravilno, lepo rešile. Škoda je pa mogoče v tem, da celotni prevod ni iz podperesa ene same prevajalke in jaz pričakujem, da bo prevajalka prevedla, mogoče ga je že, tudi prvi del, tako da bo celotno Goethejevo delo Slovencem dostopno v enotni poetični dikciji. Faust je pred prevajalski oreh. Ne bi si pa upala trditi, da je predvsem trd oreh za slovenski jezik. Meni se zdi slovenski jezik, čeprav je za razliko od zjedrene nemščine, se pravi germanskega jezika, izrazito opisen, ampak neverjetno elastičen, neverjetno sposoben izraziti vse finese pesniškega jezika, vse finese metaforike in konkretno recimo Fausta, Goethejevega Fausta. Knjižna oprema Matjaža Vipotnika je prejela nagrado za najlepšo knjigo 15. slovenskega knjižnega sejma v skupini prevodov. Vipotnik je to nagrado sicer dobil kar nekajkrat. Zdaj pa mi dovolite eno osebno reminiscenco. Leta 1989 je Tomaž Pandur spravljal na oder dva dela Fausta in bil je na vrhuncu slave. 24. januarja 1990 ob premieri sem bila vaša današnja referentka stara 18 let in predstavil sem si kot gorečna prvo gimnazika in bodoča germanistka in koprativistka ogledala še tisto zimo. Predtem sem preštudirala oba Fausta. Seveda sploh tistega, ko ni bil preveden v slovenščino, sploh sem pred predstavami pretiravala s previranjem dramskih besedil. Na predstavo je spomin še živ, Ksenija Mišič, krasna Marjetica, Branko Šturbej kot res genialen Mefisto in Janez Škof, ki je bil kot Faust onkraj besed, nori smo bili nanj še iz Šeherezade. V gledališču sem sedela v parterju, bolj levo zadaj, na stalnem družinskem abonmajskem sedežu. In kaj se je zgodilo? Pandur me je ogorčil. Kaj se to pravi? Kako lahko na začetku predstave lansira delčke drugega dela? Menda je ja treba lepo po vrsti, ne, sem mislila oba Fausta v nemščini in tole, kar sem slišala Vesnige Maribor, so bili prvi prevodi drugega dela Fausta izpod peresa Erike Volk, ki je takrat še nisem poznala. Bila pa sem preveč zaposlena z vprašanjem moderne dramaturgije, presmrkava, da nekdo prosto po prešernu premetava prvi in drugi del nekega svetega teksta, sploh pa več izpušča, kot dopušča. In k sreči me je kmalo presvetlil gospod Večerov profesionalni gledališki kritik pokojni Lojze Smasek, da je vse to lepo in prav. Da je vloga besedilne predloge v modernem teatru zelo fluidna in hvala Bogu sem potem študirala pri Ladu Kralju, ampak in zardevala nad mladostniško linearnostjo. Torej, razpoznala sem Fausta 2, ker je Erika to zelo lepo prevedla, tekoča odrska poetična proza. France Bernik je pa bil malo starejši, pa je napisal nekaj podobnega. Avtor predstave je z besedilom Goethejeve drame ravnal skrajno svobodno. Krajše vzdrževal ali opuščal je številne prizore. Bistvena značilnost njegove uprizoritve je bila osredotočenost na lik Mefista. In mariborska uprizoritev je zapostavila osrednjo sestavino drame, besedilo. A vrnimo se v tiste čase z besedo in sliko, tako kot smo zdaj že naredili. Nismo še nič rekli o recepciji. recepciji, ki nas zelo zanima, zakaj se danes sploh o tem pogovarjamo, če bi bilo lahko že vse povedano pred 20-timi, 23-timi leti. Kakšna je bila recepcija prevoda? Tukaj imamo eno od afirmaciji Boris A. Novak, da Erika Vog zasluži izjemno priznanje za prevod drugega dela Fausta in njen prevod zvesto sledi pomensko nabitim Goethevim verzom. Zelo veliko inovativnih rešitev je našel, ne vzbuja asociacije na zaprašeno podstrešje tradicije in res je prevod zelo živ, to se tudi meni zdi, presenetljivo, gibčno in naravno, pravi še Boris A. Novak kot specialist za literarne forme v poeziji. Glede recepcije je bilo tako, kolikor sem raziskovala. To je samo za tisk. Ne? Bili so afirmativni dialogi, delo, dvakrat večer, velik intervju in Igor Bratož velik intervju in sodobnost. Bili so pa tudi redko tudi polemični glasovi. Jaz mislim sicer, da ne eni ne drugi niso prevodoslovno obsežno argumentirali iz globine neke analize teksta in poezije, so večinoma pač dnevno časopise, ki ne prenese zelo analitičnih, dolgih člankov. Predvsem polemični nimajo druge vsebine, po mojem mnenju, kot očitek prevodne konkurence, da prevajalka na novinarski konferenci ni omenila nekega detajla, ki se je pravzaprav z njenim prevodom neposredno ni bil povezan. Tako da lahko bi to pustili ob strani. Česar pa ne bomo storili, namreč zato, ker se je Erika Vog branila na ta način, ne branila, da je razlagala ljudem, ki so se pač pričkali o tem, kaj je rekla na tiskovni konferenci in kaj ne. Odlični, žal pokojni slovenist Mihael Bregant, po domače Tratovčev Miha iz Gori pri Bledu, je namreč pomotoma zamešal citate v Mladini in požel Erikin srd, kjer je pa rekla nekaj res, res pomembnega. Ženska prevedla Fausta, boste Slovenci to preživeli? Po vseh teh stoletjih in desetletjih, da ni noben od drugih živih biti, tega zmogo ona pa ja. To, če koga zanima, se lahko potem lahko pošljemo celoten odgovor ali pa celotne so v knjižnicah dosegljive. Zdaj bi pa z Josipom Vidmarjem nadaljevala, ki je v eseju leta 55 o Faustu 2 napisal, da naj bi bil glede na prvi del miselna konstrukcija duha. Zato sem za naprej opozarjam, da sem izbrala bolj gibke dele, take, ki so primerni za recepcijo tukaj na odru. Vidimo pa te tri tudi velikane, ne? Ob Eriki je Goethe in šest let po njenem prevodu je Janko Moder dal iz rok svoj prevod, mislim, da ga je pa prevajal tudi 50 let. Ne samo drugi del, ampak tudi prvi del. Jaz sem, se pravi, kako bom izbirala, ker imajo vsake oči svojega malarja, nas ta obstoj te dveh tako epohalnih prevodov mene pač osrečuje in zdaj bi vas prosila pri naslednjih drsnicah, če si zapomnite, kaj si ob tem mislite, da bomo potem lahko debatirali, če si svoje misli in opažanje ob primerih za debato zapomnite oziroma jih potem poveste, da bomo veseli stališča pravodoslovne metode, pa povem, da so pri izboru, da so izbrani deli izbrani spontano, se pravi, jaz nisem najprej vsega prebirala, pa videla, kaj hočem povedati, pa potem tistega vzela, ampak sem vzela takoj z začetka Fausta 2, z prvih strani dolgega besedila, nekaj odlomkov. In prvi je tale. Faust, prvo dejanje, drugi prizor, in bi vse tri odlomke mogoče prebrala, da se mi vidi malo tudi ta dikcija. Welch Unheil muss ich auch erfahren. Wir wollen alle Tage sparen und brauchen alle Tage mehr. Und täglich wächst mir neue Pein, denn Köchen tut kein Mangel wehe. Wildschweine, Hirsche, Hasen, Rehe, Welschhühner, Hühner, Gäns und Enten, die Deputate, sichere Renten, sie gehen noch so ziemlich ein. Jedoch am Ende fehlt's am Wein. Wenn sonst im Keller Fass an Fass sich häufte, der besten Berg und Jahresläufte, so schlürft unendliches Gesäufte den edlen Herrn den letzten Tropfen aus. Der Stadtrat muss sein Lager auch verzapfen, man greift zu Humpen, greift zu Napfen und unterm Tische liegt der Schmaus. Nun soll ich zahlen alle Lohn, der Jude wird mich nicht verschonen, der schafft Antizipationen. Pri Eriki je to dvorni upravitelj. Vidimo, da je pikica v originalu in pikica pri Janku Modru. Dajmo najprej prebrati. Še jaz žal vem le za dolgove. Vse dni smo stiskali pasove, a se nam ni račun izšel. Vsak dan me hujša skrb pesti, saj kuhari so preskrbljeni, merjasci, zajci in jeleni, gosi in race pa fazani, pritok v denarju, delež v hrani, so kar pritekali te dni. A kaj, ko kaplje vina ni? Klet polna sodov nam doslej ni odrekla, izbranih vin najboljšega porekla. A zdaj je zadnja kaplja stekla po večno žejnem grlu žlahtnih glav. Še mestni svet je stočil vse zaloge in dokler so jih nesle noge, so si podajali bokal. In zdaj, dolgovi so veliki, žit nima usmiljena z dolžniki, vnaprej si polni žep zlatniki. In dvorni upravnik pri Modru, še jaz nesreče se zavedam, čeprav pod prste budno gledam, poraba veča se vsak dan, vsak čas nam tenka predlabo. No, kuharju še kar odvrne jeleni, svinje, zajci, srne, pegatke, race, gorske kure, preboljški rente, sinekure. Za silo bi v teh dneh še šlo, ampak za vino je tesno. Sicer v kleteh so sod ob sodu stali, se z leti boljših sort bahali, pa so gospodje požlampali do zadnje kaplje žlahtne trte kri. Še mestni svet je moral hram zapreti, z majolikami vrči v kleti, zdaj vse pod mizami leži. S čim plačam naj, nihče ne vpraša, seveda jud ne prizanaša in po obrokih si odnaša. Primerjava z izhodiščnim besedilom pokaže nekaj posebnosti. Prvi je ta, da noben od prevajalcev ni sledil oblikovnemu spoštovanju poeziji v primerjavi s prozo, namreč to so pisanje velike začetnice verzov, to, kar sem tukaj na rdečo označila. Literarna zgodovina ve, da je bil v evropski poeziji tak način v veljavi do moderne, na prelomu 19. in 20. stoletja, ter da sledi velikim začetnicam svetopisemskih psalmov. Od posebna spoštljivost do poezije, da se vsak vers piše z veliko. Druga rdeča oznaka zaznamuje, da je pri založbi Sanje so sledili izhodiščnemu besedilu, tam pikica, ne, dvorni upravnik pika. Sicer sta oba prevoda Po mojem mnenju lahko se potem kaj pogovarjamo. Malo se mi je bolj zatikalo pri modru, ne, zdaj ko berem. Ampak prej se mi je pa zdelo, da sta formalno in vsebinsko kar enakovredna. Za vsebino vam povem, tisti, ki ne poznate nemščine, mislim, da tu ni nobenih odstopanj. Mogoče ima moder tam še pegatke, pa raz, mislim, pri teh je točno čisto vse naštev. Erikin je pa mogoče res bolj speven, se reče, ne vem, tekoč, ne? Ja. Tako da imamo drugo. Šlo tu. Ja. To je toliko, da vam pokažem, odlomek, kako so izdaje primerljive. Ne? Na sredini je Erikina, tam desno je Modrova. To so se uredniki, skupaj z avtorji prevodov verjetno, ali pa tudi oblikovalci mogoče odločali, kako je kaj postavijo. Ne vemo, čigava, to je treba še raziskati. Čigava je bila ideja pri Janku Modru, da je štel zloga itak, ampak verze, ne, da smo zdaj približno pri 4800 in tako naprej. Ali pa tudi zelo odvisno je, katero izdajo je imel, namreč Goethejevo, ne, jaz sem tu, kar sem jaz delala iz svoje lastne domače, jih je pa seveda veliko, veliko. Če gremo naprej, tukaj vidimo, smo videli te oblike natisov, bi povedala še to, sem pa, da ima založba Sanje je dala dva trakca, kazalna trakca, zato da ti lahko bereš malo v prvem, verjetno pa malo v drugem delu Fausta. Ampak zelo, zelo tanek papir. Če pogledate obe knjigi, je Vipotnikov Faust skoraj enkrat debelejši, ker je res lep papir. Tukaj je nadaljevanje prejšnjega odlomka. On mi ne bo na up dajal, tako za mršavo svinino zastavljamo še posteljnino, a kruh na mizi po dolgeh diši. Se vsako leto bolj redi, ne spita prav se svinja suha, zastaviš za blazine puha, na mizo daje že pojeden kruh. Potem je pa tukaj na vide zgleda, da je pri modru, kaj se ti norec za vso hvalo gluh, ko je v resnici vsebinsko bistveno bliže Erika. No, pa še ti povej, kaj te teži, ne? Zakvajstvo narnih nohlajne not, ampak potem kasneje moder spelje, zakaj je to upeljal. Iz začetka, to je prav čisto začetek Fausta 2. Faust počiva, se pravi, Erika je anmutige Gegend prevedla, ljubka pokrajina, moder pa prijetna pokrajina. Me prav zanima, kaj boste rekli. Faust počiva na cvetni livadi, utrujen, nemiren, išče sen. Somrak. Okrog njega lebdijo duhovi, drobcene, mile postavice. In Ariel petje spremljajo Eolove harfe. Prijetna pokrajina, Faust utrujen, nemiren leži na trati z rožami, poskuša zaspati. Mrači se. Roj duhcev, prijetne postavice, razgibano plavajo. Za moje branje je prevod Erike Volk pri didaskalijah tukaj kanček bolj poetičen. Išče se, nemiren išče sen. Ne? Modrov stvarnejši. Eolove harfe, to so, mislim, da se da oboje pač reči. Zdaj pa si oglejmo še metrično schemo, ne bi bili pravi komparativisti brez tega. Ne? pogledamo, kaj se spodaj dogaja, to, kar pesniki in tisti, ki so zelo nadarjeni za glasbo, sami po sebi čutijo in ne vejo, da imajo opraviti, ne vem, tukaj s trohejskim ritmom ali pa z jamskim in tako naprej. Vidimo, bi rekla, mogoče preberem, wenn der blöten Frühlingsregen über alle Schweben singt, wenn der Felder grüner Segen allen Erdgeborenen blinkt, kleiner Elfen Geistergröße eilet, wo sie helfen kann, ob er eilig, ob er böse, jammert sie der Unglücksmann. Ko pomlad mehko prekrije, svet s tenčico iz cvetov, ko zemljanom spol zasije njen zeleni blagoslov. Prihitijo drobne vile s čudodelnimi močmi, ta nesrečnik se jim smili, naj bo svete zle nravi. In pa še modro, kadar vigradnega cvetja dež mehko na vse rosi in zelenega predletja vsak zemljan se veseli. Drobna vila kot prikazen vsem hiti delit pomoč, naj je zloben, naj prijazen, vsak se smili in na moč. Tukaj vidimo, da pravzaprav skušata oba prevajalca, sta sledila ne, v številu zlogov in tipu rime, A, B, A, B, C, D, to so se pravi soneti, ne, in sebini in sporočilu in mislim, da obema dobro uspeva. Erika Vogt enkrat žrtvuje en zlog več, tam osem, ki sem ga, ker je tukaj, to so še Erikini zlogi. Janko Moder pa dvakrat žrtvuje ritem, da niso čisto jasni troheji. Potem bi si pa ogledali lep primer prevodnega odmika pri Janku Modru, označeno z rdečo tam, kako lepo spoznaš gospodov um. Daran erken ich den gelernten Herrn, potem spoznam učenega moža, je Erika Vogt točno, čisto točno prevedla. Je pa res, da je mene pa Modrov odmik na dušu, saj je odprl interpretacijo v aktualni čas, da so gospoda vladniki, župani in velikašinje tisti, ki kot pomembne dojemajo samo materialno otipljive, finančno preštete, naravoslovno dokazane stvari in kot bi Mefisto govoril proti neoliberalizmu. Goethe in Erika, ki v originalu sledi, karata učenjake, ampak učenjaki v današnjem času se zdi, da niso več tak hud problem. Je pa to seveda Goetheva kritika znanstvenega diskurza tiste čase. Vprašanje je, to je seveda naša interpretacija, a je Janko Moder res aktivistično ustvaril angažiran prevod pa je namesto učenjaka dal nekega oblastnika, ne, oziroma gospoda, vse, kdorkoli že to je, lahko le ugibamo, ker ga ni več med nami, da bi ga vprašali, a je to namenoma naredil, ne, ali pa samo rabo rimo. Kako lepo spoznaš gospodov um, le če tiplete vas mine sum, lahko bi dal učenjakov um tudi, ne. Kar pa je zanimivo, in to je tukaj spoda levo, ko Goethe reče, was ihr nicht münzt, das meint ihr gelte nicht, bi jaz rekla, da to pomeni, vi mislite, da nima veljave nič, česar ne morete pretopiti v denar. Kar se me zdi pomembna razlika. Ker ne, ni tak neposredno, ne, no, pri nobenem od prevajalcev, iz česa ne moreš skovati novcev, ni pomembno za tebe. Ne? To danes slišimo pravzaprav na vsakem koraku. Česar sam ne skuje, ni denar, česar ne skujete, vam ni denar. Ni čisto pomensko to. Tako neposredno kot pri Goetheju. Ampak tu res moramo vedeti, usklajevati rime, zloge, smo prej videli, ne? 8-7, 8-7, 8-7 in rime in, in to, kar se pove, to je izjemen, izjemen dosežek Erika Vok in pa tudi Janka Modra. Ko smo že pri vsebini in idejnih rečeh, se ostavimo pri predzadnjem nocojšnjem projeciranem primeru. Najprej berem. Natur und Geist, so spricht man nicht zu Christen. Deshalb verbrennt man Atheisten, weil solche Reden höchst gefährlich sind. Natur ist Sünde, Geist ist Teufel. Sie hegen zwischen sich den Zweifel. Ihr missgestaltet Zwitterkind. Uns nicht so. Kaisers alten Landen sind zwei Geschlechter nur entstanden. Sie stützen würdig seinen Thron. Die Heiligen sind es und die Ritter. Sie stehen jedem Ungewitter und nehmen Kirch und Staat zum Lohn. Dem Pöbelsinn verworrener Geister entwickelt sich ein Widerstand. Die Ketzer sind's, die Hexenmeister. Und sie verderben Stadt und Land. Die willst du nun mit frechen Scherzen in diese hohen Kreise schwärzen. Ihr hegt euch an verderbten Herzen, dem Narren sind sie nah verwandt. Ta odlomek se mi zdi pomemben, če preberem, zato bi prebrala oba še enkrat pri Eriki in pri Janko Modru. Narava, duh, te misli so nečiste. Kristjan se žiga ateiste. To so nevarne marnje, da je kaj. Nrav se pregrehi, duh hudiču da. Vse skozi juzli dvom razvaja, to dvojstvo je dvoglavi zmaj. Nikar. To carstvo je spočelo rodova, ki častita smelo, cesarjev prestolilo oblast. To vitezi so in crkveni može v viharju prekaljeni, njih je crkvena svetna last. Le v zmedenih duhovih tlijo uporne misli ljudskih mast, ti s krivoverstvom in magijo deželjo spravljajo slab glas. Zdaj duhovičiš, rad bi svoje pavdaše spravil v više sloje. Za dobro jemljete, kar zlo je, podobni norcu so na las. In narava in duh besedi sta nečisti. Za take so goreli ateisti. Strašno nevaren je pogovor tak. Narava greh je, duh je zlomek, njun sin kot dvom in v njihov domek je vseljen ta dvojaški spak. Pa ne pri nas. Cesarstvo slavno iz dveh rodov rojeno davno podpira le prestola čast. Pol vitezi so, pol svetniki in v buri še tako veliki, jemljo državo in cerkev last. V duhovih zmedene drhali prebuja punterski se glas. Razkolnikov in vešč maršali izprijajo na mesto in vas. Te zdaj bi rad spredrzno šalo v cesarsko vtihotapil galo. Držite sodrgo propalo, podobni norcu ste na las. Goethe verjame v posmrtno življenje. Je kristjan, verjame v očiščenje in odrešenje. A se upam vprašati, kako njegovi slovenski prevajalci, a se iz tega vidi. Na tem mestu ima vsak svoj občutek, ne? Ker je to res poetični jezik, ni tako oprejemljiv. Oba prevajalca pa pomembno odstopata od Goetheve uvodne formulacije, Natur und Geist, so spricht man nicht zu Christen. Deshalb verbrennt man Atheisten. Se pravi, pri Erika prav, ker ne, slovenščina zahteva, da ti poveš, kdo kaj počne, ne moreš, mislim, lahko bi v trpni obliki, Ampak s tem nepoimenovanjem kristjana, Goethe v prvem verzu, mislim, v prevodu in tvorniško določitvijo Agensa v drugem verzu, se mi zdi, da je vendarle odstop. Da Goethe ni rekel, da kristjani zažigajo, ne? On je samo rekel, da ateisti so. Lahko bi on mogoče rekel, da papeški služabniki sežigajo, ali pa kaj drugega bi rekel, ne pa nasploh kristjani. Ne? V tem smislu sem razmišljala. In mogoče bo kdaj kdo se lotil izziva komparativističnega ali germanistično-ontološkega ali religiološkega prevodoslovja, da naredi ustrezno študijo. Pri zadnjem primeru pokaže, spet zadnji primer pokaže enakovrednost prevodov. Po mojem mnenju namuznemo se pa tudi ob vsebini, kako vladar prelaga odgovornost na svojega finančnega ministra. Če denarja ni, ga pač donatisneš, reče vladar upravniku poslov. Zgodovina je polna takih primerov, smo imeli to. Kaj pa potem? Je bila inflacija. Res za konec, pa še malo resnejši toni, s pretanjenim pogovorom Erika Vogue s Petrom Rakom leta 2015 o samozavesti in umetnosti bom prebrala. Ob vsej lažni samozavesti in a priornih stališčih se zdi danes negotovost prav osvežujoča, pravi Peter Rak. Rada imam negotove ljudi, takšne, ki vedo, da sem jaz, ampak da so tudi drugi. Človek po naravi ni dober. V njem je veliko praobčutkov in prainstinktov in veliko je treba vložiti, da premagamo negativne občutke in strah. Kar je tudi razumljivo, sicer bi bili stroji. Umetnik je ranljiva in samokritična duša. Zagotovo nimamo idealne samopodobe, tako kot je to danes pogosto predstavljeno v medijih. In naslednje vprašanje je bilo, o umetnosti se zdi, da izgublja svoje poslanstvo brisanja robov med različnimi ravnmi eksistence, dojemanja in čustovanja. Če dalje bolj ostaja v izolaciji. In Erika je rekla, tako kot družba, tudi umetniške zvrsti in žanri eksistirajo vse bolj sami zase. Vsak poskuša pustiti nekakšen neizbrisen pečat, ki mora izstopati. Žal pa pogosto izstopa bolj v negativnem ali povprečnem, kot v presežnem smislu. Umetnost moramo dojemati kot celoto. Stari Grki živijo v mojih genih, nemogoče in tudi nepotrebno se zdi izumiti nekaj povsem novega, praviloma zgolj zato, da bi izstopali. Prava poezija, po mojem mnenju, zna brisati robove med umetnostnimi zvrstmi ter umetnostjo in življenjem. Ponuja drugačen pogled in, če si odprt, tudi očiščenje. Iz življenjskih naporov ustvarjanja Fausta do mala vseh omenjenih, tako avtorja Goetheja, kot njegovih slovenskih prevajalcev in prevajalke lahko sklenemo, da gre pri teh stvaritvah za življenje in smrt. Goethe je Fausta 2 pisal ter za tisk pripravil, zapečatil še nekaj dni, tik preden je v svoji za današnje razmere majhni postelji v Weimarju mirno zaspal. Tik pred tem. Erika Vogue se je med prevajanjem otepala smrtonosne bolezni, je povedala v intervjuju meni, pa verjetno še komu, takrat in uničujočih terapij in preživela. Božo Vodušek je po nekaj več kot 3000 verzih prevedenega Fausta II v Piranu zbolel ter 4 tedne kasneje umrl. Janko Moder je začel prevajati med drugo svetovno vojno, nadaljeval v povojni ječi, Fausta II pa dokončno končal ter ga bil pripravljen dati iz rok in roku zavrtaniku v tisk šele nekaj mesecev pred smrtjo. V 93. letu starosti. In vsi našteti so veliki, silni in mogočni literarni ustvarjalci. Ustvarjalci in ustvarjalka. Erika Volk, ki je bil namenjen ta večer, ki se še ni končal. Velik pa je tudi Faust. Faust in Marjetka se najdeta po smrti in odrešena in osrečena. Tako se je Erika, če ste prej se zaznali v prvem, v drugem odlomku, srečno nasmehnila, ko je omenila, da zdaj pa je končan prevod. Tako da se vam zahvaljujem za pozornost pri teh primerjavah in intelektualnem delu. Hvala. Nismo pa še končali, kajti tukaj imamo eno sliko s to veselo mislijo, ne, da se lahko najdemo po smrti in obstaja očiščenje, odrešenje, bi povabila k besedi Darko Tancer-Kajnih. Zdaj pa Darka bi prosila, če se eno, ne, ali imamo kak mikrofon, bi raje bila tam? Ja, radi bi vprašali, kako je bilo v času izida. Darka je prijateljica Erike Volk. Lahko reče, da smo si vse narobe predstavljali in da je v bistvu v resnici vse drugače. Ne. To je pa fotografija Igorja Napasta iz večera 17. januarja 1997 in vidimo, Darka, tu je dokumentirano, da moderiraš, torej nekaj o tem veš, pogovor z Eriko Alešem Bergerjem in Branetom Šturvejem. Prosim res, če za eno tako bi rabili mikrofon, ja, prosim. Ja, dober večer vsem skupaj. Jaz ne bom nič kaj tako pomembnega, kot je Urška seveda dodala, mogoče samo kakšen spomin, ki je še vedno živ. Torej, Erika je bila tudi moja sodelavka, zelo ljuba, sva veliko se družili in ta večer je bil zelo zanimiv. Zdaj, kar sem jaz sem si prav zapiske še imam shranjene, evo, tudi to slikco, pa na enem listu zapisano, kaj me je takrat posebej, kaj sem si pribeležila. Ti si že delno o tem govorila, ampak povedala je seveda, da je začela prevajati, to si že povedala, ne, za predstavo leta 1990 in sicer, da je to bila predelava pravzaprav v poetično prozo. Pri tem sem si posebej zapisala, da je izjavila, da je torej bila njena velika želja. Je pa tukaj z nami prisoten tudi sin Erike Volk, Robert, pozdravljen. In Robert, če bom karkoli, kar ne drži, ti kar potem seveda me takoj popravi, ne, se veš. No, jaz imam tukaj zapisano, da je izjavila, da si je vedno želela biti igralka, torej v srednji šoli, da se je veliko družila, da je bila njena velika prijateljica Lučka Drolc, in da je seveda potem tudi igrala, ne samo, da se je družila s Pandurjem, ampak da je tudi sama igrala v Tespisovem vozu znamenitem, ki ga je ustanovil seveda Pandur na prvi gimnaziji in s tem Tespisovim vozom je izjavila tukaj, so gostovali tako na Bitefu kot Mesu v Sarajevu in na Dubrovniških poletnih igrah in celo na Dunaju. Zakaj to izpostavljam? Ker je posebej povedala, da je ob prevajanju imela v mislih tudi igralce. Torej, kako to bodo to besedilo izrekali igralci, kako bo to zvenelo v živo, ko bodo igrali. Potem se spomnim tudi tega, da je zelo izpostavila Aleša Bergerja, zato je seveda tudi z nami. Aleš Berger, ki je bil odličen prevajalec tudi sam, dobil je tudi nagrado. Mislim, da smo imeli malo pred tem tudi v knjižnici pogovor z Alešem Bergerjem, ki je dobil nagrado za prevod Kenoja Vaje v slogu. Bil je tudi kritik odličen, seveda, tak zelo ugleden mož na tem področju. In je povedala, da jo je pravzaprav Aleš Berger, potem ko je, verjetno se ga mnogi spomnite, če ste obiskovalci gledališča, bil je zelo pogosto v žirijah Borštnikovega srečanja. In seveda je on tudi preko predstave, torej videl, da Erika to prevaja in potem jo je nagovoril, da bi za Kondor izdala samo približno, jaz imam zapisano tukaj 3000 verzov, da bi naj naredila en tak izbor drugega dela za Kondor. No in tu imam posebej zapisano, to je Berger povedal na tem pogovoru, da mu je pokazala samo 7 verzov in je rekel, to je to, sprejemam. Ne? On je bil urednik Kondorja, zelo ugleden urednik. In pravi, da ko mu je pokazala prvih 7 verzov, je takoj rekel ja. Potem je seveda ta izbor izšel, ona dva sta bila dogovorjena samo za izbor v Kondorju. Ne? Srečno naključje je pa seveda bilo, da sta Robert Jakaj ne drži, ti kar boš potem me demantiral, če ne drži. Način mikrofon gospodu Robertu Volku. Lahko je tiho, ampak lahko pa potem kaj dopolni, ja. Lepo prosim. No, in potem, torej, je pa Erika bila torej sodelavka tudi prej do leta 90 oziroma 89 z Andrejem Brvarjem, ki je bil prav tako v službi Mariborski knjižnici in je potem, mislim, da je imel, tu me lahko direktorca popravi, čeprav to ni bilo za časa tvojega direktorovanja še, ko je Erika prišla v službo, mislim, da je prišla prej. Ampak jaz se spominjam, kot da je imel zasluge za to, da je Erika bila sprejeta v knjižnico, ravno tudi Andrej Brvar, ki jo je zelo visoko cenil in je znal torej kar govoriti v njen prid, torej nas je prepričal, da je vredno res Eriko pripeljati v knjižnico. No, prijatelja sta bila pa seveda tudi zelo dobra in sta še zdaj Aleš Berger in Andrej Brvar, ki se še tudi zmeraj družita. In seveda je potem Berger najbrž prepričal Brvarja, da naj to založba Obzorja izda potem celoten prevod. Spomnim se tudi te nagrade, ki si jo omenjala, ker sem bila prisotna, ko smo jo zapili v Ljubljani. Kerojenko? Torej, ja, nagrado za najlepšo knjigo knjižnega sejma z Matjažem Vipotnikom. Spomnim se ga, kako smo bili veseli, ampak seveda išla je v dveh različicah. Tista Nobel izdaja je dobila nagrado. To je bilo, Robert, ne, v svilo vezeno, nekak črno in rdeče in taki škatli, darilni. Potem je bila pa še ta navadna izdaja. Ne? Tako da je bila ena zelo Nobel izdaja Fausta in ta Nobel izdaja, ne, je bila še posebej dragocena. Ja. In Matjaž Vipotnik je pa res bil takrat na sceni, mislim, da kar prvo ime na področju oblikovanja. Ne? Potem mogoče, pa še to imam zapisano, To boš tudi ti mi najbrž potrdila, da je bil v Mariboru takrat prvo ime, mogoče tudi na germanistiki, dr. Mirko Križman, ki je, kadarkoli si ga kjerkoli srečal, Fausta recitiral v nemščini, ne, tako da si mu pravzaprav kar težko ušel, si moral malo potrpeti, da ti je vse to zrecitiral in te vprašal potem, če veš, odkot je, pa kaj pomeni in tako naprej. No, in Erika, jaz se spomnim, da se je zelo nekako bala, da bo na tem večeru tudi gospod Križman, pa da bo kaj zatežil, pa da mu kaj ne bo prav, pa da bo imel kakšne pomisleke glede pač določenega prevoda, ne, ker on je res veljal za velikega strokovnjaka, ne. No in on je res bil seveda, ne, tam in smo se tako malo čakali, kaj bo, ne. In je potem Erika rekla, ne, se jaz vem, da ne obvladam tako nemškega jezika kot vi, gospod doktor, profesor, ne. In on je sprve odgovoril, imam tukaj zapisano, ne, da je to res, da on nedvomno jezik veliko bolje obvlada od nje, ampak da si nikoli ne bi drznil prevesti Fausta, ker, imam tukaj napisano, ker je potrebno ujeti specifični ton umetnine. In je rekel, jaz nisem umetnik in meni to ne bi uspelo nikoli. Z vsem mojim znanjem nemščine. Je rekla, vam je pa to uspelo. Ja. Tako da se spomnim tega velikega poklona, ki ga je dal torej dr. Križman, ne, pa on mislim, da ni bil ravno radodaren s pokloni, no, vsaj jaz ga imam takega v spominu. Tako da je bila to res ena taka, ja, ja, kr, ne. Povedal je namreč, ne, kolegi iz oddelka za prevodoslovje, povedal je točno to, mislim, utemeljitev oddelka za prevodoslovje. Prevajalec je nekaj, filolog je pa nekdo drug, ne, se pravi. Potem imamo pa še umetnika prevajalca, ki prevaja tako kot Erika Vauk. No, potem pa mogoče še samo to, no, isto je potem tudi še dodal, ne, oziroma tudi Erika, da je pomembno zaobseči večino energij izvirnika. Da ni mogoče, ne, mislim, da gotovo se da, se smo sami videli, ne, prevesti tudi na različne načine, ampak celoto, ne, zaobseči to energijo, to sporočilo celote je pa nedvomno uspelo. Ne. Uh-huh. In mogoče bi jaz opozorila še vseeno tudi na to, Erika, to si že ti citirala, da je 7 let živela in spala s tem starcem, kot je rekla, in pri tem seveda popolnoma opustila pisanje lastne poezije v tistem času. Če bi pogledali seveda bibliografijo njenih del, bi videli, da od leta od leta 1990, ko je išla druga pesniška zbirka Anima, do Belega drevesa, torej je 10 let. Ne? In ko je ona končala Fausta, ko je končala vse tiste popravke še, je rekla na tem večeru tudi, čakam, da se ponovno vrnem k sebi. Ne? In potem je seveda napisala še vse te Belo drevo, je potem dobilo najvišjo, pravzaprav stanovsko, slovensko nagrado, Jenkovo nagrado. Erika je ena od redkih pesnic do takrat, ki so jo dobile. Ne? Mislim, da je, ne vem, katera bila sam pred njo, zdaj so že, ne, v zadnjem času, ampak takrat je bila res. Potem opis slike, seveda, ne, valovanja in tako naprej. Ne. Tako da, ja, torej v obdobju ti si prej govorila o starosti, da te zanimajo, ne, jaz sem si tudi tukaj pisala, torej Anima, njena zbirka druga je išla, ko je bila stara 49 let in potem naslednja Belo drevo, ko je bila stara 59. Tako da je res velik del svojega življenja in svojih ustvarjalnih moči res podarila, ne, temu prevodu in kar se kaže seveda zato tudi pri njenem opusu, tega nikakor ne smemo spregledati. Ne? Ko govorimo o njeni poeziji, je vedno potrebno, po mojem, govoriti tudi o Faustu. Ne? Ja. Zdaj, jaz več ne bi, ne? Aha, še za konec pa mogoče to, to sem pa si tudi posebej izpisala, njena zadnja pesniška zbirka je išla leta 2018 in je zelo posebna, zelo drugačna, to so balade. In v teh baladah se je ponovno poklonila Goetheju, ker sem našla citat, sicer malo drugačen, ne? Goethe ima postoj trenutek, kako si vendar lep, Erika pa konča postoj spomin, kako si vendar lep. In spomin ima v njenej poetiki zelo, zelo pomembno mesto. Toliko mogoče, če... Najlepša, hvala. Jaz tudi pomislim ob tem, meni je v intervjuju povedala, da so bila tako imenovana tiha leta, preden je sploh začela pisati, desetletja mogoče, ne? Ker je začela, ko zrela ženska, pisati. In mogoče so teh 10 Goethejevih let bilo pa, da se je akumulirala pa ta njena nova energija, ki je potem pa res izbruhnila v naslednjem desetletju z temi vsemi zbirkami. Zato smo na začetku pustili vendarle, da ona svojo, ko je prihajala skozi drevored v parku, da svojo lastno poezijo deklamira, ker vidimo, da je to prevajal Goethejev nekdo, ki tudi sam piše rimano poezijo. Tega ni toliko v Sloveniji, ne, da bi bilo čisto popolnoma jasno. In mogoče se je pa nekje, gotovo se je moral nekje usesti v njo, kot se je ona v njega in da imamo zdaj mi to v slovenščini. Prej sem narobe povedala, ne, za upis slike je dobila Jenkovo nagrado, ne, za belo drevo, ja, in za valovanje Veronikino nagrado. Ne. Prej si tudi Borisa Anovaka precej citirala, on je kar pisal nekaj spremnih besed, ja, tudi za njene zbirke, ne, in je vedno izpostavljal aristokratskost njenega jezika, ja, pesniškega. Ne? Uh-huh. Res, to je zelo, zelo izpostavljal, ne? Uh-huh. Kako in tudi to, da zgoščenost njenega izraza, ta minimalizem njenega izraza, ne? Potem mesto podob. Ne? Uh-huh. Ja, seveda to, zdaj gremo pa na drugo jaz področje. Jaz se ga spomnim bom... na pesniškem prangarju, ko smo obdelovali njeno zbirko, mislim, da valovanja. Ko smo se pogovarjali pozno po noči, mislim, da je pa ura bila že skor pol dve zjutraj, še vedno debatirali in je Boris A. Novak, debatirali smo o političnosti poezije slovenske in potem je nekdo rekel, ja, ampak Erika Vauk pa res ni politična. Je rekel, oprostite, če jaz vidim pri Eriki Vauk napisan belo pleskana ograja. Jaz vem, da mi opisuje nek meščanski svet, oziroma nek v mestu, ne, neka vila in potem je ta ograja in da mi nekaj vendarle hoče tudi skozi zelo, zelo take drobce povedati. Ne. Mogoče vprašamo Roberta Vauka, če bi kaj dodal, ni nujno, ampak prosli bi, vendarle je najdaljši sopotnik, ki je tudi sam prevajalec. Ja. Ja, vse to sem jaz spremljal, jaz sem živel takrat v Ljubljani, vse to sem spremljal daleč. Erika Vauk je moja mama in jaz se nisem na ta način spremljal, kot jo vi spremljate, ki mogoče nekatere detalje še boljše veste kot jaz. Vem pa mnogo drugih stvari, katere bi lahko komentiral, ampak v določenem tekstu, trenutku in tako naprej. Eno stvar lahko povem, ki se tiče križmana in nemščine, tako je to, da pri prevajanju ne gre za nemščino, ampak za slovenščino. Uh-huh. Gre za znanje slovenščine. To, da razumeš nemško, je nekako predpogoj. No, toliko. Ja. Ja, mogoče bi še izpostavila samo, prej si tudi to, te metrične scheme, ja, ne, zapisovala in opozarjala na to, kako zveni. Ne. Za Eriko je seveda zelo značilen tudi za njeno poezijo izjemna melodičnost verza. Ne. In zato tudi ne preseneča, da je našla tudi stik z glasbo, ne, da je pravzaprav kar nekaj pesmi tudi uglasbenih. Ne. Ja, Peter Andrej še kdo? Andrej. Peter Andrej, ja, ja, se spomnim. Zelo, zelo lepo je v glasbu. Ga pozdravljamo, če nas bo jutri gledal. Ja, Darka Tancer Kajnih, najlepša hvala. Zdaj pa prosim, če se kdo, če bi kdo kaj dopolnil. Je kdo kaj še opazil med prevodi zanimivega? Ali pa se ne strinja z interpretacijo? Melita, ne? Ja. Melita, doktorica Melita Koletnik z oddelka za prevodoslovje. Eno vprašanje pa se mi je zastavilo prej, ko sem spremljala tvoje primere. Zanima me, če je Moder v nekaterih delih mogoče malo kopiral Eriko, ali pa, ne vem, en del je bil tam zelo podoben, če si slučajno opazila, kje kaj tako? Ne, to je pa bilo zdaj novinarsko vprašanje v teh dneh. Jaz bi rekla, da je zelo težko, mislim, to bi morali raziskavo narediti, ne? Rudarjenje v oba teksta, ker žal, mislim, zdaj pričevalca Modra ni. Sem rekla, mislim, mi ne veš, a je to že on prevajal pred 40 leti, pred njo, ker je res zelo, zelo, zelo dolgo prevajal. Tudi že takrat, ko je bilo jasno, da je Vodušek prevaja, je on tudi prevajal, pa je tam, mislim, da to sem nekje brala, da, mislim, vedli so, Aleš Berger je tudi imel na mizi, da Voduškov del, ampak to je bilo samo 3000 verzov, tu pač naprej ni šlo. Torej, težko je vedeti, težko, sem pa jaz tudi opazila res to čist naključno izbrani odlomki, da so podobne besede na določenih delih bile. Tisti, ki kdaj smo prevajali poezijo rimano s štetjem zlogov oziroma s čutanjem zlogov, vemo, da nekih strašnih nekih možnosti v določenem zapovedati nekaj, mislim, mi imamo ogromno, ampak nas mogoče na ključje pripelje do iste besede, ki da neko rimo in se nekako poveže. To je eno, kot rečeno, ne vemo, a je sploh bral Erikin prevod. Jaz recimo, Robert prikimava, da je bral, potem bi prosila mogoče za pojasnilo. Sem sam hotla še reči, da jaz recimo nikoli ne berem, namenoma ne sploh. Da me ja ne bi pol točno to, nekam se mi usedlo, pa čez 2 leti pride ven, ti misliš, da si sam napisal, v bistvu pa si nekaj že slišal. Prosim. Ja, umikam ta kategorični ja, bil bolj trebušni ja. Hotel sem povedati samo, da je bil obveščen o prevodu. In da ga je Krakar prvi dan, ko je mama začetku, ko je začela prevajati, prvega obvestil ravno Janka Modra. Krakar je celo želel, da Janko Moder mami prevede prvi odstavek Fausta in drugega dela in prisilu Modra, da to prevede za mamo in je mami poslal. Zakaj pa? Da bi Janko Moder pokazal, kak bi on prevedel. Krakar, to je zdaj druga, jaz se to ne bom spraševal, ja. To je druga zgodba. Krakar in mama sta si dopisovala, Krakar je mamo nenehno, je bil nadnušen na njo, tako rečeno. In ko je zvedel, da je, oziroma, to so zdaj stvari, o katerih jaz ne upam točno govoriti, to govorim po enem bledem, bežnem spominu, nekako iz trebuha, nekako zdaj samega sebe vlečem spomin. Krakar, spomnim se tega trenutka, ko bi mama pokazala prvo stran prevoda drugega dela Fausta, ki je katerega je silil od modra kraka. In je poslal ta in je rekel, tako se to dela. Mama se tako, niti enim verzom ni strinjala, ki ga je moder prevedel. Je rekel, vse drugače naredila. To je bilo v 90-ih letih, po predstavi verjetno. Ja, tu se zdaj moj spomin ustavi. Vem samo, da to obstaja. Mogoče ima to mama med krakarjevimi pismi ali kako, ne? To so zelo, zelo zanimive stvari in mislim, da ima znanost še kaj za narediti. Ja. Mladi komparativisti, prevodoslovci, germanisti in ostali profili ja. Naj se zakopljajo, ali pa tudi magari ne toliko mladi, ne? Še to, mama je po naturi taka, da hoče narediti po svoje. Ne? Tak, da je vse po svoje naredila in ne glede na to, da je pač krakar ji poslal, kako bi moder, kako se to dela, tako je. Ker mama je takrat bila prazen, nepopisan list. Ona je sicer v gimnaziji pisala in to kar spretno. Ne? Potem je pa šla, sem se rodil jaz, z očetom je šla okoli sveta za eno leto, življenje je bilo nekako drugačno in šele, ko se je ločila leta 80, je začela spet pisati, oziroma že malo pred tem. No, toliko. Ok, vse se poklapa, 81 pa v knjižnici zaposlila. Ja, tu je zdaj res škoda, da ne moramo tudi Janka Modra vprašati, on je vedno si vse zapisoval, ne. Zelo je bil natančen pri zadevah in kronist. Mogoče obstajajo kakšni zapiski, to pa je zdaj drugo. Če je on sodeloval, da neko bodočo prevajalko uči, kako se prevaja. Ja. Jaz nisem rekel, da je... obstaja samo ena sama stran, ja. Ne vem, 10-20 verzov, ki jih je krakar nekako iz silo dobil od modra, da bi jih poslal mami, da bi videla, kako se to dela. Uh-huh. Mama je to zavrnila takoj že prvi dan in rekla, bo naredila po svoje. Ja, ja, seveda. Pardon, kako jaz to držim, da ve, kako se to dela. To se hotel reči. To so moje spomini iz trebuha, bežni, ne, to ni zdaj... To je zelo v redu, ker jaz mislim, da je tudi feministična literarna veda in feministično prevodoslovje bi se moralo lotiti teh razmerij. Slišimo, da so bili v okolici Erike Volk spodbujevalci, da bi ona nekaj tega naredila in so bili sami moški, ampak ona je to sama naredila. Ne? Ona je bila edina tista, ki je vztrajala, tako da, ja, prosim, Darka. Spomnim pa se tega, ko sem jo jaz takrat obiskovala, da je imela ogromno komentiranih nemških izdaj, ne, komentiranih, ker je Faust seveda zelo zahtevno ja. Delo in ta različna, mislim, tudi mitologija, ne, ki je not in to, in ona je to tuhtala in, ja. In je imela, ne vem, tak... Jaz sem to ravno obratno povedati, ravno obratno tega. Verjetno je to imela, jaz se ti... Sigurno je nekaj imela, ampak po mojem mnenju, kar je za njo značilno, je to, mama je imela očeta, oče je bil ranjen, slep in ona je to v bistvu za njega prevedla, za detka. Ne? Za njega je to prevedla in zato je to po njegovi izdaji prevajala, ne glede na druge izdaje, ki so boljše s komentarji, ona je imela njegovo izdajo iz detkove police. In po tej izdaji ona to strogo prevajala. Potem je morda na koncu, ko je bilo prevedeno ali kaj, dodajala. Spet govorim po svojem nepopolnem spominu in iz občutka. Ne? Oče je bil jaz takrat sem živ, ne? Nepripravljen, brez, nekako brez, nepripravljen sem. Ne? To je samo, kar se mi je zdaj zbudilo. Nisem niti sodeloval pri tem, živel sem takrat v Ljubljani, mama je živela sama. Tu ne gre za neko študijsko delo, tu gre za pesniško delo. Mama je hotela ubesediti v slovenščino to, kar je noter. In kar sem jaz videl, recimo, prevajal sem nekaj Hegla, ne? Hegel nenehno citira absolutno tragedijo Fausta, vedno narobe, ker citira po spominu, ne. In ko sem ja šel gledati, kako je mama prevedla, kako je moder prevedel, se mi je tudi mamin prevod zdaj dokaj korektno, dokaj točno, za te teoretične namene, za katere pač Hegel uporablja Goetheja. Goethe je pač instanca bil že takrat. To je ena stvar. Druga stvar pa, še enkrat pač pravim, da se tu ne gre toliko za štu, to je bolj intuitivno delo, bolj pesniško delo, kot pa strokovno delo za vsemi, za vse. Potem pa še nekaj, takrat ni bilo kompjuterjev. Uh-huh. Fusnote, vse to, kar je danes z lahkoto narediti, vstaviti, to se je vse delalo, vse nešteto krat pretipkavalo, to so šle tone papirja in vsega, ne, to je, obstaja celo rokopis, ki ga ima mama, to je precej, ne, moram jaz enkrat pogledati, kje je to, kako je to, pač, upam, da sem kaj povedal, da sem bil jasen. Ja, ja. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Še kdo mogoče kakšne spomine ali pa kakšno repliko na primerčke ali pa zgodovino? Če ne, potem se vsem najlepše zahvaljujem. Zora ne bi. Ne. Sem najlepše zahvaljujem s tem nasmehom tukaj, Erikinim, vesela, da je dala, zdaj je že, tak, tu je gotovo že svojo poezijo pisala, ne? Ja, mogoče smo pozabili povedati, no. Omenili smo, da je dobila Glazarjevo nagrado za življenjsko delo, ja. Dobila je pa tudi Glazarjevo nagrado za prevod Fausta, ne? Ona je dobila Listino, ne? Ja, listino je pa tako. Dobila za prevod Fausta, ne? Potem ja. Je pa dobila šele ja. Za življenjsko ja. Delo, ne? Uh-huh. Hvala, to pa res za dopolnitev. Se pravi, Maribor zna ceniti svoje prevajalce in prevajalke. Tako, najlepša hvala in vabljeni maja meseca bomo gostili na filozofski fakulteti. Gostiteljica bo redna profesorica, doktorica Vesna Kondrič Horvat, avtora iz Švice, iz italijanskega dela Švice, ker je Vesna Kondrič Horvat specialistka za Švico, edina slovenska v resnici. In vabljeni to bo, to je pesnik iz Lugana. To ne bo spet tako današnji večerni tipičen prevodni pranger, tisto bo prvi v nekem nizu, ki ga še nismo točno pomenovali, ni pranger ali off pranger ali nekaj takega. Vas bomo obvestili, pravi prevodni pranger se pa nadaljuje, kot je običaj, jeseni, še prej pa drugi naši podvigi, pesniški turnir in kritiški pesniški festival. Pranger pesniški turnir najprej 18. junija, veliki finale tukaj v auditoriju Lutkovnega gledališča po leti med 5. in 9. julijem, pa v Rogaški Slatini in Ljubljani še. Kritiziranje v živo in direktno v obraz, tako kot smo danes Eriki, ki upam, da nas je gledala. Jutri, seveda, jutri, po jutrišnjem ali kadarkoli, posnetek bo na voljo. Hvala Goethe institutu Ljubljana, hvala Univerzi, oddelku za prevodoslovje Filozofske fakultete v Mariboru, Mariborski knjižnici, mestni občini Maribor za finančno podporo in se vidimo kmalu.